से मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी।